pana nida Mkwano kwange kwe manyo mulungi Uganda nida chata Bebyo vya mbebya nivyo wakazo usungwa kuwakani akulimba Gopo za mama wange ne tata neva jaja kwe ya wola Watu wakala nyo watu labiri lango kuwa yenda tumula Yegwe kwe tumanyi totwe fuli lano tugambe chichi wanyiga Kovambi sorry Sule vyambe wanso usungu unji Kovasi kwe yori Owange kwe manyone mitafu minji Tuatandika kyo kwete kera kami mudodo Ensi ya fesi wetu Umazima kufatinga tusalanga nanga nkoko Ensi ya fesi wetu Loza dwe sulika Yuki wetu siwe Ensi ya fesi wetu The Pearl of Africa Kati ye jude mpisendi Ensi ya fesi wetu Kufatinga tulivate mchisitani Atulianga mapapali Kati tutinga nanga mpao wa Uganda Yavaunga tuliwandi Eya tuloga simanyani Episo kuchuma ngecholoni Wavavire chindazi Menyaka katono kawekoli Wanakava tumusirisa Obuti mubusiga zwebali vaterebani Ya salamu nobulago Nambala nisiga kakazigo Tuete kira chama lobo Kuno wetu tiosi wetwe isa Ebyo bintu byeri bunaira Usonyi wakana ngera bachika Etu wambaka na tutu chichambula Tuatandika diyo kwete kira kami mudo Ensi ya fesi wetu Umazima kufatinga tusalanga nanga koko Ensi ya fesi wetu Loza dwe sulika Yuki wetu siwe Ensi ya fesi wetu The Pearl of Africa Kati ye jude mpisendi Ensi ya fesi wetu Okumanya chitugo bachitabu sena Bakazi baduka yombi yungu Tue waze nyonyo mungu Ndoza na situlobu sungu Tue bunyize viundu Chitue temamwe vitundu Uliwe wabawe chitabu sete wabula Gotue kwa santi gundi Netu gambandi kuluno ngafetu Kubangano bukumbi Oh oh oh my lovely Uganda Tulumanga katinkoloto Oh oh fire tocha guno moto Ule mufuna kutuzi weyu weko Nazenziro chuse neisayo Oh oh mama kolokoto Oh oh fire tocha guno moto Ule mufuna kutuzi weyu weko Nazenziro chuse neisayo Tuatandika diyo kwete kera kami mudodo Ensi ya fesi wetu Umazima kufatinga tusalanga nanga nkoko Ensi ya fesi wetu Loza dwe sulika Yuki wetu siwe Ensi ya fesi wetu The Pearl of Africa Kati ye jude mpisendi Ensi ya fesi wetu Tuatandika diyo kwete kera kami mudodo Ensi ya fesi wetu Umazima kufatinga tusalanga nanga nkoko Ensi ya fesi wetu Loza dwe sulika Yuki wetu siwe Ensi ya fesi wetu The Pearl of Africa Kati ye jude mpisendi Ensi ya fesi wetu